dookoła jest jak makowe pole. Narkotyczna łąka łatwo wciąga mnie, grając cudzą rolę. Nie muszę być zdolna. Ludzie dzisiaj chcą tylko móc i mieć. Ja dziś chcę być wolna. Każą ich dotknąć i poczuć, chociaż są głusi i nie posiadają głosu. Chcą nas nauczyć, w jaki mamy mówić sposób. Wiem, że jesteś gdzieś, chociaż cię nie znam. Nie będę tym jedynym i ty nie jesteś jedna. Stworzymy grupę, która zerwie się z rejsu. Pamiętaj, widzimy się na miejscu.